fejezetet. Tehát a 8. fejezetben vagyunk, és ma egy olyan témáról fogunk beszélni, ami nagyon aktuális. Naponta kapok telefonokat, e-maileket, kérdéseket. Szinte már itt is mindenki megkérdezte ezt tőlem, lehet-e enni bálványáldozati húst. Azt gondolnánk, hogy na hát egy ilyen téma, ugye hát ez már nem igazán aktuális, de meg kell látnunk, hogy nagyon is aktuális ez a téma. Nekünk nem a bálványáldozati hússal van problémánk, vagy sok embernek, hanem sok minden mással. És ezt a részt, ezt a 8. fejezetet, ezt nagyon jól tudjuk majd használni, tudod használni az életedben, hogy Isten akár szabaddá tegyen bizonyos dolgoktól. Vagy hogy megkérdezz Istent arra, hogy mi az, amit Isten egy bizonyos helyzetben, egy-egy bizonyos dologgal az életedben akar. És ugye tudjuk, hogy a korintusi gyülekezet írt már egy levelet Pálnak, és kérdéseket tettek fel bizonyos dolgokkal. Láttuk már az előző részekben, hogy gondjuk volt azzal, hogy lehet-e házasodni, vagy nem lehet. Ja, hogy akkor a házasságban szabad-e a házasságban a szexuális élet. Aztán beszéltek arról is, ugye, hogy most mi jó, egy hajadont férjhez lehet-e adni, vagy sem. Mitől lesz jobb keresztény, vagy kevésbé jobb. És ugye Pál mindezekre választad. És beszéltünk, ugye még az elején tudjuk, hogy a Korintus város nagyon nagy bálványimádó város volt. És vittek állatokat feláldozni ezekbe a templomokba, és ezeket az állatoknak az egy részét utána árulták. Egyik részét ott hagyták a templomban, a másik részét odaadták a papnak, a már harmadik része pedig ment a piacra, aki vitte ezt az áldozatot, ugye eladta a maradékot. És mentek az emberek, és megvették, és jókat kajáltak belőle. De hát ez a gyülekezet, mivel hogy ebben élt, nagyon sok ember akár ezt tette is a régi életében, nem értette, vagy nem tudta, hogy ez most jó, vagy nem jó. És voltak olyanok, akik ebben nagyon szabadok voltak, és azt mondták, hogy ez csak hús, gyerünk, srácok, jó kis sztéket csináljunk, együnk, süssünk, főzzünk, és kajáljunk nagyokat. És valaki meg teljesen megijedtett, és azt mondta, hogy hát ahhoz a húshoz nem érnek, mert ugye azt egy bálványnak áldozták. Nagyon lényeges, hogy megértsük azt a kultúrát, amiben éltek. Láthatunk ilyen, majd itt ebben a korintusi levélben is majd, olyan dolgokat, ami abban a kultúrában volt szokás. Ugye például ugye a nőknek bekötötték a fejüket. És bizonyos jelei voltak azoknak például, akik ezt nem tették, mert például ez a prostituáltaknak a viselkedés, hogy az öltözéke nagyon jellegzetes volt abban a kultúrában, és ugye ezért így megkülönböztették magukat a nők ezektől a nőktől. És ugye ezért kötötték be a fejüket. Tehát ez volt az ő kultúrájuk, vagy az ő szokásuk, a hagyományaik. Ugye nálunk ez már mert nálunk ilyen nincs. Tehát ma azt mondani, hogy egy asszony úgy jön egy gyülekezetbe, vagy úgy jön az utcán, hogy kösse be a fejét, ugye ez teljesen értelmetlen lenne, hiszen egy prostituáltat ma már nem arról ismer fel valaki, hogy ugye a fején van-e kendő, vagy nincs kendő, vagy hogy viseli a haját. Tehát ugye ezek a kulturális szokások, és ott is ugye megvoltak ezek. És nagyon lényeges, hogy ezeket ugye mi hogy éljük meg, és nagyon fontos, hogy mit kezdünk ezekkel. És nem biztos, hogy azokat át kell hoznunk teljes mértékig a mi életünkben, mert ugye ez akkor volt szokás. De ugyanakkor ugye ma is vannak szokások. Megvan ennek a mai kornak a szelleme, vagy a mai kornak a szokása. Hogy hogyan öltözünk, milyen divat van, milyen szokásaink vannak, főleg a fiataloknak. Ugye megvan a fiataloknak az öltözködési kultúrájuk, vagy a viselkedésük, hogyan öltöznek, mi a divatos. És én is, amikor 17-18 éves voltam, már meséltem arról, hogy nekem is megvolt a magunk is stílusunk, ugye a fekete ruha, depesmódosok voltunk, fölnyírt haj, mindenféle dolgok voltak benne, ugye feketében, és ugye hát ez nagyon megbotránkozó volt sokaknak, ugye sok fülbevaló a fülben, és nyakláncok meg, kifestve meg, hát mindenféle őrület. De hát ugye ez akkor teljesen egy rétegnek ez hétköznapi volt és szokásos volt, de én ma már egyébként sok mindenen nem lepődök meg, mert oké, hát tudom, fiatalok, majd ezt kinövik, én is kinőttem, és de ez a szokás, és ugye nem biztos, hogy erről sok mindent következtetnünk kell, nem biztos, hogy aznak az embernek a ruházatáról, vagy a viselkedéséről nem kell még különböző dolgokat levonni, vagy következtetéseket venni ebből. És ugye tudjuk, hogy a korintusi gyülekezet szeretett ugye a szélsőségekbe esni. És ugye itt is látjuk, hogy nem szabad enni, ne szabad enni. És ugye rögtön jöttek megint a bírálkodások, hogy aki eszi, az milyen gázos, és aki nem eszi, jaj, hát ő meg milyen éretlen. És ugye gondolom szívták egymás vérét, hogy hát ugye ki milyen ezekben a dolgokban. De nézzük is meg, hogy Pál mit is ír erről pontosan. Nézzük meg csak az első három verset itt a 8. fejezetben. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Pál azzal kezdi, hogy mind a két fél szerintem így megszólítja. Figyelj, van egy ismereted. Te, aki eszel húst, van egy ismereted, egy tudásod. Te, aki nem eszel, neked is van. És ugye, ők e szerint a tudás ismeret szerint döntöttek, cselekedtek. De azt mondja Pál nekik, hogy az ismeret, a tudás a szeretet nélkül igazából felfúvattá fog tenni téged. És ugye maga az ige is ezt mondja máshol, hogy törvény, vagy a betű, ugye a szabályok az megöl, a lélek az meg megelevenít. Tehát látjuk itt is, hogy pusztán a száraz tények, az ismeret, az egy kicsit ilyen kockává tudja tenni az embert, ismertek ilyen kocka embert, nem akarok megbántani egy mérnököt sem, vagy aki az lesz, de ugye az ilyen, sokszor az ilyen emberek tudnak ilyen, az így kiszámoltuk, ugye ez így működik. Úgy senkit nem bántottam még, igaz? Mert ti nem vagytok olyanok. A másik azt tudod, a másik csapat. De vannak ilyen emberek, de lehet, hogy a cipészek között is vannak, majd mesélek egy sztorit mindjárt, hogy ugye vannak ilyen emberek, akik csak így tudnak gondolkozni. Van egy ismeretem, én megtanultam, én ezt tudom, én ezt eldöntöttem, van egy véleményem erről, Isten nekem mondott elő valamit, és ez így van, így történik. Pál azt mondja, hogy figyelj, várjatok ezzel. Várj, ne dönts, vagy ne lépjél elhamarkodottan az ismereted, vagy a tudásod szerint. Mert pusztán, hogyha e szerint élsz, vagy e szerint teszel dolgokat, így éled az életedet, vagy a kapcsolataidat, vagy így döntesz az eléd jövő helyzetekben, vagy amivel így szembe találod magadat, akkor ez egy rossz felé fog vinni. Mert pusztán az ismeret, pusztán az, hogy te neked van egy tudásod, az még nem biztos, hogy az jó felé fog vinni. És főleg azért, mert itt látjuk, hogy vannak az igében, vannak az életben olyan dolgok, amik nem fehérek és nem feketék. És ugye itt is egy ilyen dologgal állunk szembe. Sőt, itt már sok jó pár verset és részben látjuk, hogy Pál azt mondja, hogy ha megházasodsz, jól csinálod. Ha nem, azt is jól csinálod. Tehát, hogy nem annyira fehér és fekete ez az egész. És itt is majd ezt látjuk, hogy mi van ezzel az evéssel, ezzel a bávány áldozati húsnak az evésével. És sok ilyen dolog van az életünkben. És azért mondtam, hogy ezt tudjuk mi is alkalmazni és megélni. De hát, hogy ma már bemegyünk a henteshez, furcsán nézne a hentes bácsi, hogy megkérdeznénk, hogy kedves hentes úr, ez a disznó, vagy ez a borjú, ez bávány áldozati hús. Mi van, fiam? Hát elvitték-e valamelyik templomba ezt bemutatni egy, nem tudom, egy istennek? Micsoda, de levágták a vágonhídon, nyakon vágták, kivéreztették, gyerünk, kóser, gyerünk, edd meg. Hát milyen? De ugye ma hát furcsa kérdés. De milyen sok mindenben mégis ezt tudjuk alkalmazni. Mert akár a házasság, ugye, hogy lehet, vagy nem lehet, vagy akár olyan sok minden van, amit már néztünk ugye a római levélben is. Az öltözködésünk, a zenehallgatásunk, lehet-e táncolni, lehet-e moziba járni, színházba járni, lehet-e alkoholt inni, vagy cigarettázni, mi van ugye a tetoválásokkal, vagy a piercingekkel, és sorolhatnánk, ugye, hogy annyi sok minden jön fel újra és újra az emberekben, hogy lehet-e hosszú haja valaki, egy nő sminkelti magát, hordhatunk-e ékszereket, milyen hosszú legyen egy nőnek a szoknyája, milyen hosszú legyen egy férfinek a skót szoknyája. Tehát ugye egy csomó-csomó kérdés jön fel, amiben azt látjuk, hogy az ige nem fehér és nem fekete. Nagyon sok olyan dolog van, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiben igen, ami egyértelmű. Most nem arról beszélek, hogy lehet-e lopni, vagy nem. Ugye, vagy a házasságtörés, vagy a paráznaság, vagy sorolhatnám. Ugye ezek nem is kell beszélnünk, ezt tudjuk. Tudjátok. Ugye azok egyértelműek, de van egy rakat olyan dolog, amiben úgy vagyunk, hogy vajon ezt most lehet-e? Ebben nem látok konkrét válaszokat. És ugye ott követik el az emberek a választ, hogy ott követik az emberek a problémát, hogy adnak egy választ erre egy kérdésre, és abból a kérdésből egy olyan választ hoznak, ami számukra törvény lesz. És azt mondják, hogy ezt mondja Isten, hogy ilyennek kell lennie egy kereszténynek. Nem szabad enni abból a bálványázati húsból, mert azt idegen isteneknek áldozták. Ne legyen azzal semmiféle közösséget, hiszen az egy rossz dolog. És ugye ezt meg lehet magyarázni. Feláldozzák egy idegen istennek, azok démoni dolgok, válaszd el magadat, és ez jól is hangzik, igaz? De aztán ott van a másik kérdés, hogy de az csak egy hús. És akkor de mit tegyünk? De ez nem jó, ez egy rossz hozzáállás, hogy mondjuk, hogy na, ez a törvény, ezt mondja Isten. De nem látunk az igében erre egy konkrét választ. Tehát nagyon jó, ha van egy ismereted, van egy tudásod, hogy keresed, kutatod, Isten mit mond. De vajon ugye mit kezdünk az ismeretünkkel, vagy a tudásunkkal? Mit kezdünk azzal, amit Isten szól hozzánk, amit tanít nekünk? Ugye itt ezek az embereknek volt egy tudásuk, de ez egy ilyen nagyon száraz volt, ilyen nagyon elméleti, amiben nem volt benne Istennek a lelke, nem volt benne Istennek a szeretete, hogy itt van valami, itt egy álláspont, de van-e ebben lélek, van-e ebben ilyen rugalmasság, van-e ebben ilyen hajlékonyság, hogy úgy megyünk abban, ahogy Isten lelke vezet minket. Hogy vagy csak azt mondjuk, hogy ez van, kész, fehéren, feketén ott van, és aki nem így csinálja, abban probléma van. És az igében látjuk, hogy ez nem egy jó hozzáállás. Hogy az ilyen dolgokban, ami nem egyértelmű, abban vár, és ne légy ilyen elhamarkodott. Ne hozz ilyen elhamarkodott döntés, hogy ne jelents ki elhamarkodottan valamit. És én ezt láttam az én életemben is, hogy én ezt így gondolom, és ez így van, és ezt így kell csinálni. És ez a jó is, hogy tudod, hát igen, lehet, hogy nincs benne az igében konkrétan, de azért tudod, hogy nem értesz velem egyet, elé probléma. És ez igazából rólad árulkodik, hogy milyen éretlen vagy, és hogy meglátjuk, hogy mi lesz az életeddel. Én ezt gondoltam emberekről, de gondolták rólam is emberek. És ma itt vagyok. És ők is ott vannak. És látjuk, hogy ez egy rossz hozzáállás. Ott vannak ugye a farizeusok. Ugye mennyire merevek voltak a törvényben, a hozzáállásukban. Gondoljunk a szombatnapra. Ugye most vasárnap néztük a születése óta vak férfinek a meggyógyítását. És Jézus mit tesz? Kijön a templomból, földre köp a sárba, sarat csinál a nyálával és a porral, megkeni ezzel a férfit, ezzel a klasszis anyaggal, hévízi ízét is iszak, tudod, megkeni, mondja, hogy menj el és mosakodj meg. És ugye ez a férfi elmegy, megmosakszik, visszajön, és lát. Mit kezdtek a zsidók ezzel? Jézus gyógyított. De mikor? Szombaton. Ez már egy probléma volt. De az is probléma volt, hogy ő köpött a földre. Mert az már munkának számított. Ha a kőre köpött volna, az már nem. De a földre, az igen. És ez is volt a problémájuk. Tehát ez is volt, hogyha ott a 9. fejezetet a János Evangéliumban olvasod, akkor jön ott egy vita, hogy miért teszi ezt szombatnapon, hogy gyógyíthat meg, stb. De látod ezt a merevséget, hogy Isten adott a népének egy napot. Előtte évekig, hosszú évtizedekig, századokig rabszolgák. A hét minden napján keményen dolgoznak. Nincs pihenőjük. És képzeld el, hogy kijönnek a rabságból, bejönnek az ígéret földjére, és azt mondja nekik Isten, hogy oké, tessék, egy nap itt van pihenőnek. Milyen buli lehetett az annak, hogy egy nap pihenő, fú, és nem kellett menniük dolgozni, hogy megálltak, hogy a családjukkal voltak, a gyerekeikkel, a feleségükkel, a férjükkel, a szomszéddal, mentek, megünnepelték a pünkös, mint holnap, csináltak egy paprikás krumplit, mint mi holnap, jól bekajálnak, mint mi holnap. És milyen jó volt ez, hogy nem kell, nincs iskola, nincs dolgozat, nincs munka, nincs vizsga, pihenés van. És Istennel voltak, mint mi holnap, hogy lesz egy kis dicsőítés, egy kis biblióra, mint nekünk holnap majd. És milyen áldott nap volt, hogy együtt voltak azokkal, akiket szerettek, és jó volt velük. Istennek mennyire benne van Istennek a szeretete ebben a pihenés. Erről szólt, hogy amikor Isten megteremtette a földet, akkor Isten megpihent a hetedik napon. És Isten azt mondta, hogy oké, élvezzétek, hogy oké, dolgoztod az egész, Isten most pihenés van. És legyetek velem, és élvezzétek ezt. És ugye mit tesznek, mi kerekedik ebből? Hogy jaj, mit hogyan is éljek, vagy mit tegyek szombaton, mert lehet, hogyha véletlenül jaj, köpök egyet, mert nem tudom, focisztunk, és puf, mint a nem tudom még, igazából a monakói herceg is ugye szokott ilyeneket csinálni, amikor focizik, és jaj, véletlenül a földre ment. És nagyon sok ilyen volt. Mondtam ezt már sokszor, ez a kedvencem, hogy a pénteken WC-papírt is feltérték darabokra, mert szombaton nem volt szabad eltetni a WC-papírt. Akkor nem volt WC-papír, nem akkor, ez a mostani korban érvényes. Meg nem szabad megnyomni a liftnek a gombját például. Hát vannak a szállodákban, ahol vannak zsidó vendégek, akik ilyen ortodox zsidók, azok ilyenek. Jönnek emberek, kérem, nyomja meg az ötös gombot, mert én, az nekem munka. És mit tettek ebből? Egy áldásból egy ilyen igát tettek az emberekre, egy terhet, egy nyűgöt. És képzeld el, most mi ezt tartanánk a szombatnapot. És hívnának, hogy Csabi, mi volt ma? Kettőt pengettél gitárodon, az már munka. De én úgy szeretek dicsőíteni, meg bocsi, de megszedted a törvényt. És És focista van. Oké, vigyem ezt. És megnyomtad a lisztet a kollégiumba? Mi nem szóltál, állítom én a takarítónak, vagy valakinek. Tehát milyen egy ilyen nyomás lenne az emberen ez. És látjuk az igében, hogy Isten nem ilyen kocka ebben. Hanem megvan benne, ott vannak a törvények, de Isten ebben teljesen ilyen hajlékony. És nem abban, hogy lehet-e lopni, vagy nem. De ott volt Dávid. Bemegy a templomba, ugye üldözi Saul, ki vannak éhezve, mert napok óta mennek, étlen szomjan, van valami kaja. Mondja a főpap, hogy csak a szent kenyerek vannak. Tessék. A szent kenyerek. És azt nem volt szabad megennie holmi halandóknak. Nem. És a pap odaadja Dávidnak, és megeszi. Dávid, meg az emberei. És Jézus, akkor mi van ezzel, hogy ő megette? És hogyha a törvényt nézzük, ha az ismeretet nézzük, akkor Dávidnak meg kellett volna halnia. Látod, a tudás, az ismeret, az szombaton nem szabad gyógyítani. Puff. Akkor az ember még mindig vak lenne. Akkor Dávid meghalt volna. De Isten azt mondja, hogy ez a szeretet, az, ami szükséges. Aki szeret, az ismeri Istent. És azt ismeri Isten. Mert Istenben ott van ez a hajlékonyság, hogy ő nem ennyire merev, és nem ennyire ilyen rugalmatlan. Nem egy kocka, hogy ez így működik. És ez csak így történhet. Isten nincs bezárva a törvényei közé, a szabályai közé. Hanem Isten akarja, hogy ez kijebb menjen. És tudod, hogyha pusztán csak az ismeretre megyünk rá, hogy legyen ismeretem, legyen tudásom, az nem fog megelégíteni, az nem elég. Hogy ne így közelítsük meg pusztán Istent. Közelíts meg a szeretet felől. Lehet jó a tudás, de Isten akarja, hogy hallgassunk rá, hogy formáljon úgy, ahogy ő akarja. Azokon a kereteken belül. Nem kell kimenni. De Isten, hiszem, hogy sokkal nagyobb ez. Sokkal nagyobb a szabadságunk, mint mi gondoljuk. És Isten abba akar vinni. Mi van, ha ez így lesz? Mi van, ha Dávidnak odaadom azokat a kenyereket? Mi van, ha én most szombaton meggyógyítom? Hát te, hogyha egy állatot beleesik a kútba, nem mented ki, mondja Jézus. Hogy ez mennyire elképzelhetetlen, hogy Isten ilyen lenne. Hogy milyen szülő, vagy milyen gazda lenne az, nem? Ó, bajban van a gyerekem. Bocsi, szombat van. Nem megyek. De éhen halok. Éhen hal a gyermekem. Csak bálványáldozati hús van. Tehát ott egy csomó hús. És megeheted, de azt nem ehetem meg. Isten sokkal több, sokkal szélesebbre nyitja ezt az utat. És ne zárkodj be pusztán az ismeretbe, hanem engedd Isten vigyen ebben, és hogy mit akar te neked. És valamelyik nap mentünk a lányokkal, itt autóztunk a városba, és körforgalom nem megálltam az autóval, mert állt egy biciklis a szigeten, ugye a két sáv között. Mentek az autók. És nagyon nagy volt a forgalom, és láttam, hogy egy két autóval előzőkben valaki el akart ott engedni, de nem láttam, mi történt, és odaértem, és gondolom, megállok, és elengedem. Megállok, ablak letekerve, ugye ez kánikula volt, intek neki egyértelműen, barátom, parancsolj, tiéd a pálya, menj át előttem. Nem. Nézek rá, akkor már kezdett menni föl a pumpám, ilyenkor, na mi van gyerek, hát engedlek, menjél. Nem, ott a tábla, elsőbbség adás van. Jó, van, mondom, de elengednek, hát akkor a forgalom, hogy itt fog szállni estük. Nem, ott a tábla. És látod, ez a kocka. Hogy lehet, hogy ott áll még most is. Nem, mert ott a tábla. És valaki jön, egy előzékeny, udvarias fiatalember, mint én, és féltem a testi épségét, hogy jönnek mindenhonnan autók, hát haladját, én elengednek, olyan jó fej vagyok. Nem, mert ott a tábla. És igen, ugye a kereszt szerint persze elsőbségem volt, de hát megtehetem, igaz? Hogy elengedhetem. Hát hányszor megállnak és intenek, hogy gyere, kiengedlek. Pedig nem kéne. De ugye ezt is használhatjuk ezt a keresztben. Nem kell ilyen merev lenni, hogy hát segíthetek egy biciklisnek, vagy egy gyalogosnak, vagy idősnek, vagy egy anyukának a babakocsival. Vagy oké, menj át, tessék, átengedlek. De sokszor ugye mi Istennel is így élünk, hogy nem. És valahogy így befeszülünk, és ott élünk ebben a dobozban, és azt gondoljuk, hogy Isten csak így működik. De megközelíteni úgy a kérdést, hogy a szeretet felől. Mert a szeretet fogja építeni, a szeretet fog előrébb vinni. És mintha egy kicsit így elfelejteni azt, amit tudunk és ismerünk, és engedni Istennek azt, hogy munkálkodjon. És ez egy kicsit ilyen ijesztő lehet, hogy na akkor Isten mit fog tenni? Van ez a mondás, aztán Assisi Szent Ferenc mondta, hogy szeresd Istent, és tegyél, amit akarsz. Hogy mondhatják ezt, tudod? De ha szereted Istent, akkor jól lesz belőle, akkor jó dolgok lesznek belőle, és nem fogom a bűnt tenni, meg nem fogok olyat tenni, ami neki fájdalmat okoz, meg másoknak. És ugye sokszor egy-egy helyzetet, amiben lehet, hogy így Isten kimozdít, ne a tudás szerint, vagy az ismeret szerint próbáld megközelíteni, hanem a szeretet szerint. És megkérdezni Istent, hogy Uram, te mit akarsz? És ugye tetszik, ahogy Pál lereagálja ezt az egész kérdést. Hogy várj a te meggyőződéseddel. Mi van, ha Isten más fog itt végezni, és mi lesz, ha Istennek más az akarata? És hogy tegyük föl Istennek a kérdést, hogy ő mit gondol? Közeledik a Reménység Fesztivál, valaki mondtuk, mindegy, hogy kinek, lényeg az. Reménység Fesztivál lesz. Nem akartok részt venni ebben a szolgálatban, ez egy jó lehetőség. Embereket felvinni, hallják az evangéliumot. És hallottam ezt nem egy embertől, hogy rögtön ez a válasz, hogy nem, mert nem akarjuk, hogy az emberek érzelmi döntést hozzanak. És tudod, ott volt a kérdés, hogy fölteszem, hogy oké, te ezt akarod, mert te ezt gondolod. De olyan Isten mit gondol? Hogy Isten mit gondol erről? Mert tudod, lehet, hogy volt egy ilyen időszak az életedben, hogy ó, én nem akarom ezt, de mi van most? Mi az, amit Isten akar? Mi az, amit Isten akar az életedben? Én ezt így gondolom, és ez így van. De mit gondol Isten? Mit gondol Isten? De nem. De mi van? Mi van, ha Isten mást akar? És ez a lényeges, hogy feltenni azt a kérdést, hogy Uram, te mit akarsz? Te neked mi az akaratod? Keresni Istennek az akaratát. Hogy ő mit mond erre. Hogy őtőle milyen választ kaphatunk. És ugye itt ebben a konkrét kérdésben nagyon nincs válasz. Ha csak az nem, hogy ugye Jézus azt mondja, hogy nem azt teszi tisztátalanul az embert, ami bemegy a szájon, hanem ami kijön a szájon. Ugye az a beszéd, amit tudunk mondani egymásnak. És ugye vannak ilyen esetek az életünkben, amikor úgy kell eldöntenünk, hogy az jó vagy nem, hogy hitből van. Ha nem hitből teszed, akkor ne tedd. Ha hitből, akkor tedd. Mert ami nem hitből van, tudjuk, hogy az bűn. Mi az, amit Isten neked szán? Mi az, ami neked hasznodra van? Mi az, ami a körülötted lévő embereknek a hasznára van. A családodnak, a férjednek, a feleségednek, a gyülekezetnek hasznára van. Ez épít. Jó lesz ebből? Akkor tegyem. Ha nem, akkor nem teszem. És egy számtalan ilyen kérdés van. Hogy öltözzek? Kivarrassam a magam a tetkókkal, vagy nyomassam a piercingeimet, és sorolhatnánk, ugye, hogy iszik-e valaki alkoholt, cigarettázik-e valaki, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat, hogy Isten mit szánt, mert ez nincs az igében. Nem látjuk a Bibliában azt, hogy ezek jók, rosszak, ezek lehet, meg nem lehet. Csak azt látjuk, hogy az emberek például ezekből a dolgokból lehet-e húst tenni, vagy lehet-e például rockzenét hallgatni, vagy tetováltatni, vagy piercinget hordani, vagy táncolni, vagy moziba menni, vagy színházba járni. Ebből lett egy törvény, hogy azt mondják, hogy nem. És azt látjuk, hogy Isten valakinek azt mondja, hogy egyél, és valakinek azt mondja, hogy ne egyél. Itt folytatjuk, nézzük a negyedik verset. És azért egészen a rész végéig olvasom. Amit tehát a bálvány áldozati húst evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon. És hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokás szerint a húst még mindig bálvány áldozati húsként eszik, és lelki ismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk. És ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok! Nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelki ismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod az erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Pál igazából nyitva hagyja a kérdést. Ha eszi, nincs baj, ha nem eszi, abban sem lesz jobb. Semmi nem változtat az Istennel való viszonyán. És ugye azt is látjuk, hogy Pál mondja, hogy igazából ezek az Istenek nincsenek. Tehát itt ez csak van, ezt teszik, nem jó, hogy teszik, de nem kell ettől megijedni, vagy nem kell ez mögé dolgokat képzelni. És ugye látjuk itt is az ismeret, hogy az ismeretüket hogy használták. És volt, akik azt mondták, hogy én szabad vagyok, ebben megeszem. És voltak, akik meg úgy gondolkoztak, hogy az még mindig ugye bálványáldozati hús, hú, az nem jó, és ne tegyük, ne együk. És ugye ott volt bennük ez a vívódás. És mindenki a maga ismerete szerint, a tudása szerint hozott egy döntést, de valahogy nem hagyták ebben egymás békén. És ugye ítélkezték a másikat. De látjuk, hogy különböző érettségi fokokban voltak. És azt is látjuk, hogy valószínűleg különböző háttérből jöttek emberek. De látjuk, hogy valójában annak, hogy azt mondják, hogy ez valami démoni hús, és ezzel neked a démoni dolgokhoz lesz közöd, ez nem igaz. Ennek nincs igei alapja, vagy nem valós ez. Hogy azt a húst feláldozták, akkor most belém költözik a démon, mert megeszem azt a, nem tudom, azt a téket, és akkor innentől kezdve majd hú, mi lesz velem. Vannak, akik ugye így gondolkoznak, de ez nem áll meg az ige fényében. Mikor ide jöttünk, ide költöztünk Győrbe, ugye Katát vittük Oviba, és Az óvónő, megtudták az óvónők, hogy hát kik vagyunk, ilyen keresztények, és és akkor jöttek a kérdésekkel, hogy hát a kata milyen mesét hallgathat, meg nézhet, meg milyen állatokkal, meg plüssökkel játszhat, meg mindenem, de tudod, így néztünk rájuk, hogy mi vagyunk, hát már nekünk két lányunk már végigjárt az óvit, Kata is már, vagy másfél évet jár Dorogon, még soha nem volt ilyen kérdés, mondjuk, hogy így, jó, hát hogy odafigyelnek a gyerekre, mondom, milyen klassz, és akkor miért, ugye furcsáltuk a kérdéseket, és akkor kiderült, hogy hát volt előtte egy keresztény családot, akinek a születésnapjára a kisgyerek kapott ajándékba egy kis süsű sárkányt, egy kis plusz sárkányt. És a szülők ezen kiakadtak, és nem vihette haza a kisgyerek, mert hát ez egy gonosz állat, ugye a sárkány. Mert ugye a Bibliában a sárkány az a gonosszal, vagy a sátánnal azonosítják, vagy az az ő jelképe ott, és ezért a sárkány bármennyire is süsű, meg jó fej, meg a Csukás István aranyosan megírta, a Boldoginak tök jó hozzá a hangja, de jókat énekel, hogy én vagyok a híres egyfejű, igaz? Nagyon cuki, nagyon szerettem, de mégis ugye ezek a szülők ugye így gondolkoztak, hogy az rossz. Hogy azt a kis plüss sárkányt egyelővé tették a sátánnal. És hogyha avval az a gyerek érintkezik, vagy a családba bejön a házba, akkor ott valami démoni dolog jön be. De ez, én azt látom az igében, hogy ez nem igaz, hogy ez nem áll meg az ige fényében. Mert ha azt a húst megehették, akkor szerintem azzal a sárkányon simán játszhat a gyerek, és nem lesz démon megszállott. De látod, itt van a különbség. Itt van a különbség, hogy ki hogy lát dolgokat, és kinek milyen a szabadsága, és ki milyen háttérrel jön. Mert lehet, hogy neked éppen nem lesz ebben szabadságot, hogy nem érzed ebben úgy jól magad, hogy fú, én nem veszek a gyerekemnek majd nem tudom, hatalmas püssüsű a sárkány, mert hát a sárkány mégiscsak, és a sárkány jól nekem az ilyen rossz dolgok jutnak eszembe. Tudod, megvan erre a szabadságod is. Ha teszed, vagy ha nem teszed, ettől nem leszel se jobb, se rosszabb keresztény. És ez nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolatodat nem fogja befolyásolni. Ez nem fogja befolyásolni. Azt sem, hogy milyen zenét hallgatsz, azt sem, hogy nem tudom, táncolsz-e vagy nem táncolsz, és sorolhatnánk. Hogy ez nem igaz, ez nem befolyásolja az Istennel való kapcsolatodat. Akkor fogja befolyásolni, ha az neked nem hitből van. Ha az Isten azt mondja neked, hogy te azt ne tedd. És nem azért, mert az esetleg törvény ellen menne, mert az bűn lenne, hanem azért, mert te neked azt én nem akarom. Én a te életedre azt nem szánom. Mert ugye különböző háttérből jövünk, és Isten tudja, hogy mi jó és mi rossz nekünk. Képzelj egy olyan ember például, aki ott volt a templomban, és mondjuk egy pap volt, vagy ott egy szolgálatot végzett, és látta éveken keresztül, hogy mi történik, és egyszerűen ugye hogy az a húst ő megegye, ő neki rögtön azt fog az eszébe jutni. És ugye meg tudom érteni, hogy azt mondja, hogy én ebben nem akarok közösséget válni, mert bennem ez így felkavarodik a régi emlékek, azok a régi rossz dolgok, a régi bűneim, és ugye ehhez köti. És azt mondja, hogy én nem akarok abból lenni. És teljesen megértem. De ugye az ember, akinek soha semmi köze nem volt az a templomhoz, ugye ő benne ez nem okoz semmiféle lelkiismereti kérdést, hanem szabad ebben. Ugye én a fiatalságomban, nekünk még fiatalon akkor is, amikor ilyen rossz dolgokat csináltunk, tehát a legrosszabb az volt, hogy berúgtunk, de nem volt például kísértés a kábítószer. Megtehettük volna, voltak barátaim, akik gyógyszerre ittak, meg szipóztak, de soha nem volt ez így. Egyszer kaptunk egy füves cigit, amire azt mondták, hogy az, elhittük, semmi bajunk nem lett tőle, szerintem jó, átvertek vele, valamelyik haver megvette drága pénzért, aztán kész. De De utána se volt semmi, hogy fú, most próbáljuk ki ezt, hogy megtehettük, de soha nem volt. És ma is, ha jönnének, hogy itt van, nem érdekel. Viszont lehet, hogy te meg benne voltál, ugye akkor neked jó, ha nem mész ki a rába partra esténként, mert hát a szag megcsap, és akkor ugye uff. De ugye, különböző hátterünk van. És ezért nem jó. Ha van egy ember, aki gyógyszerfüggő volt, ő azt mondja, hogy soha többé még egy algopirin se vesz be, amikor fáj a foga. Én meg beveszem, nem. Én beveszek kettőt is, amikor nagyon fáj a fejem. Lehet, hogy nekem is valami bajom van. És néha szét is rágom, amikor nagyon fáj, néha nagyon tud fájni a fejem. És akkor ilyen szét rágom, megiszom, és akkor elmúlik gyorsabban. De ugye, aki például ilyen függőségben volt, az jó, ha tényleg kikerül a gyógyszertárt is, járni az út másik oldalára. Ugye, mert valami kísértés, de valami számunkra meg egyáltalán nem az. És ugye nem szabad, hogy ebből egy törvényt hozzunk. Nem szabad, hogy egy törvényt írjunk ezekből a dolgokból, mert lehet, hogy Isten azt a te életedre szánta, és nem egy egész gyülekezet, egy egész csoport, vagy egy egész család életére. Ugye Isten sehol nem mondja azt az igéjében, hogy nem szabad inni alkoholt. Ugye ezt nem mondja az ige. Sőt, Timóteusnak tudjuk, hogy Pál azt tanácsolja, hogy a gyomrójával való tekintettel éljenek kevés borral. Ugye itt természetesen megint, tehát nem a részegségről van szó, mert az nem jó. De az ige nem mondja. És hogy az emberek mit csinálnak? Az igét itt teljesen hiszem, hogy így kifordítják, mert amikor Jézus a vízből bort csinál, akkor azt mondják az emberek, hogy ott Jézus valójában mustot készített. És ez mindig így azok, hogy így nem olvastad el azt a részt, hogy így, hogy ott megkóstolja a násznagy, és azt mondja, hogy wow, hát ez nem így szokás, hanem először a jót adjuk, vagy amikor az emberek már megittasodtak, akkor utána már jó lesz nekik a rossz is. Te meg a jót hagytad a végére. És már az emberek így már nem, ez egy kicsit már ugye tacigál a maligán, és akkor a végére van a jó. Hát nem így kellett volna, hát nem értékelik, hogy milyen jó ez, mert nem így. A történetből teljesen egyértelmű, hogy az a bor, az nem must volt. Az nem egy szőlőlé, nem egy alkoholmentes dolog volt. Hanem bor. Jézus bort készített. Látod? Isten nem egy kocka. Ő nem egy szabály. Nem egy törvény. Hanem benne van ez a változás. Ez a szabadság. És ugye ez az, amit az emberek kihoznak. És ezt mondják, hogy oké, ezt nem szabad. Lehet, hogy neked nem szabad. Lehet, hogy neked úgy jó, hogy tartsd olyan távol magad az alkoholt, amennyire tudod, mert el fogja vinni az életedet. És ha neked az nincs hitből, akkor ne tedd. Akkor tartsd magad távol, akkor kérj meg olyan embert, akivel vagy, és azt mondod, hogy inkább légy szinte se így áll. Oké. Természetes. Vagy mondhatod azt neki is, hogy nyugodtan, én nem. Vannak olyan barátaim, akik mert nincs például tévéjük. Vagy van tévéjük, csak nincs beköttetve kábel. Rendszer, ugye nincsenek csatornák. Vagy tudom azt például, hogy ha jönnek vendégségbe, akkor megeszik a disznóhúst is. De otthon egyébként ők nem vesznek disznóhúst, csak nem tudom, csirkét, vagy pulytát. Mert az egy egészségesebb. De amikor jönnek, simán megeszik a zsíros kenyeret delikáttal, igaz? Jó kis disznó zsíros kenyér, igen. Majd holnap eszünk hagymával. De ugye ez a szabadság. Hogy oké, én így érek, te meg úgy érsz, mert Isten így adta neked. De sokkal fontosabb, hogy meglátni az embert ez mögött. Hogy vigyázzunk, mert ő érte Jézus meghalt. És hogy ez sokszor nem ült az eszünkbe, hogy ő érte Jézus meghalt. És hogyan bánok én ő vele? hogy az én berögzött buta kis szabályaim szerint, vagy a lélek szerint, az a szeretet szerint. Hogy engedem-e Isten lelkének, hogy Isten szeresse rajtam keresztül azt az embert. Vagy pedig így megyek csak a szabály szerint, és milyen sok embert tönkreteszed. Milyen sok embert így eltántorít az Istentől való kapcsolatától. Mert ezt írni meg, hogy Isten ilyen, de Isten meg nem ilyen. Istennek semmi köze ehhez. Hanem ő benne ott van ez, hogy ő bort készít. Ő bort csinál egy esküvőre. Ott volt Jézus, és lehet, hogy az emberek már egy kicsit spityókások voltak. És Jézus bort készít nekik. Ő nem egy ilyen szabályrendszer, hanem tele van szabadsággal, tele van lélekkel, szeretettel, és rugalommal, rugalmassággal, hogy Isten megy, és nem egy ilyen kis berögzött valamilyen egyszerű, hanem sokkal nagyobb. És mi hozzuk le Istent ilyen kicsi, mint az ilyen szűk sávba, egy ilyen szűk mezőre, mezgyére, amin oké, Istenem, mentől eddig mehetsz. Isten meg sokkal több ennél. És engedni Istennek, hogy Isten szeresse rajtunk keresztül ezeket az embereket. Hogy te benned Isten ilyen, így munkálkodik. Én most már sok úgy visszaállok ebben, hogy rögtön megítéltem embereket. Jaj, hogy élhet így, meg hogy teheti. De lehet, hogy Isten őt erre viszi. És valójában lehet, hogy semmi baj nincs azzal. Követő elbűnt. Hát valójában nem. Csak ő, nem tudom, így él. Akkor hadd éljen úgy. És vigyázzunk arra, mert ő érte meghalt Jézus. És ugye ez nagyon nagy felelősségünk, mert hát ugye azt mondja Jézus, hogy aki megbotránkoztat egyet az én kicsinyeim közül, azoknak jobb, hogyha ugye malomkövet kötnek a nyakába, és beledobják a tenger mélyére. Jézus így van, hiszem, az emberek felé. És nekünk nagyon nagy felelősségünk ez, hogy tényleg hogy bánunk egymással. Hogy mind ítélkezünk, és mit mondunk. Tudod, amikor jönnek és mondanak az emberek ilyet vagy olyat, akkor nem fontos arra válaszolni. Nem ciki azt mondani arra, hogy nem tudom. És nem ciki azt mondani sem azt, hogy inkább nem mondok véleményt. Mert inkább hátralépek. És én tanulom ezt még most, és nem azt mondom, hogy már megtanultam. Mert nem akarok én elhamarkodottan lépni, és azt mondani, hogy az. Mert látom, hogy az igében nagyon sok minden nem fehér és nem fekete. Hanem az egyik emberben így, a másikban meg amúgy munkálkodik Isten. És tudod, adott Isten nekünk egy hatalmas nagy szabadságot. És persze nem arra, hogy úgy éljünk vele, mint a világ, hogy megőrülünk, és hol szabad vagyok. De mi szabadok vagyunk. És engedjük ezt a szabadságot, hogy Isten használja az életünkben. És természetesen józanul. De éljünk úgy, ahogy Isten ezt nekünk adta. És ne engedje abba a beleszólást. Én azt mondom. És tudod, ez sokszor ilyen ijesztő ezt mondani, igaz? Embereknek, hogy szeretj Istent, és élj úgy, ahogy akarsz, vagy tegyél, amit akarsz. De Isten ez valójában. És sokkal könnyebb lenne azt mondani nektek, hogy oké, innentől kezdve így öltözünk, ezek a szabályok. Ezt a zenét hallgatod, ezt csinálod, pénteken itt vagy, vasárnap amott vagy, gyerek otthon, ez van, az, mit kell lenni. Nincs mese. Ezek a törvények. Énekelni, felemelni a kezed, fehéri nyakkendő. Sokkal könnyebb lenne. Mindig itt kell lenni. Itt lenni mindig. Tele lenne a Gyuri. Adakozás. Tudunk. Tessék. Ó, nem lenne probléma. Igaz? Ez a törvény. De ez a törvény. És sok gyülekezet ez mögé menekül. És így sokkal könnyebb így megtartani az embereket. Mint azt mondani nekik, hogy oké, tedd, ahogy akarod. Azt a zenét hallgatod? Olyan tetoválásod lesz? Úgy öltözöl? Táncolni mész? Diszkóba mész? Oké. Nem írja a Biblia, hogy ne menjél diszkóba. Vagy írja? ezek a, ez, hogy Isten másképp munkálkodik. És erővel megtartani az embereket, vagy így törvénnyel, ez nem nagy kunszt. Ez nem kihívás. Csinálunk, és mert az embereknek is ez közel áll hozzánk. Azt szeretjük. Oké, mondd meg, Peti, mit kell csinálni? Nem mondom meg. Nem mondom meg, bebebő. Hanem keresd Istent. Isten mit akar a te életedben? Mit mond neked Isten? Jó ez neked? Épít az téged? És majd néha úgy pofára esünk, mert én is pofára estem. Ó, csinálom én azt, jó az nekem. Én tudom, hogy nem jó, de nem fogom megmondani. Mert Isten majd visz téged. De legyél nyitott. Keresd Istent. Kérdezd ő tőle, hogy ő mit akar. Mert ez a lényeg. És Isten meg vinni fog. De legyél ebben ilyen rugalmas. És Isten azt majd neked fogja adni. Nem nekem. Ne gyere úgy hozzám, Peti, így kéne csinálnunk. Nem, azt Isten neked adta. Akkor te csináld úgy. Én meg csinálom majd úgy, ahogy én akarom. Mert Isten azt nekem mutatta. Ámen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a részt, ezt a fejezetet, köszönjük, hogy benne van. Köszönjük, Uram, hogy néha az igében olvashatunk olyan dolgokat, amire csak így nagy kérdőjellel nézünk, hogy mi az, hogy bálványáldozati hús ehetünk, vagy nem. De mennyi ilyen dolog van a mi életünkben, a mi korunkban, a mi kultúránkban, mivel szembenézünk, és ugye nem tudjuk eldönteni, hogy mit tegyünk ezzel. Uram, kérlek azért, hogy mindegyikünknek egyenegyenként mutasd ezt meg, és tegyél bennünk egy ilyen éhséget erre, vagy egy vágyat, hogy ne menjünk úgy, ahogy azt így csak mi gondoljuk, vagy ahogy van egy ismeretünk, a tudásunk, hanem keressünk téged, és köszönöm, Uram, hogy olyan jó veled járni, akkora szabadság van ebbe, akkora kaland van ebbe, hogy mennyivel több vagy te, Uram, a végtelen mindenható Isten, és Uram, hadd ne esünk abba a hibába, hogy lehozunk téged ilyen emberi szintre, emberi megérthetőségre, egy olyan szintre, amit mi felfoghatunk, vagy megérthetünk. Uram, hadd legyünk úgy, gondoljunk úgy rád az életre, hogy az sokkal több, sokkal szélesebb, mint ahogy azt mi gondoljuk. És vigyél minket ebben, Úr Jézus, áld meg minket, és tégy szabaddá. És Uram, add, hogy mi ne ilyen ítélkezők legyünk, meg törvénykezők, hanem szeressük az embereket, hogy azokért, akiért Jézus, te meghaltál, azokért mi is odaadjuk az életünket, és sokkal fontosabb legyen nekünk az, hogy ő vele mi van, mint az, hogy velünk mi van. Hanem akkor inkább azt mondjuk, hogy én nem teszem, csak azért, hogy az az ember, akiért Krisztus meghalt, az megerősödjön, az növekedjen. Uram, hadd építsük így egymást, hadd bátorítsuk így egymást, hadd legyünk egymásnak jó testvérei, hadd tudjunk felépülni élő kövekké, és mindenki hadd tudja megtalálni itt a helyét. Kérünk, hogy áld meg az esténket, a közösségünket, kérünk Jézus, hogy áld meg a holnapi napot, ahogy kimegyünk bágyogra, kérünk Jézus, hogy áld meg a közösségünket, az ételt ott, az alkalmat. Csak adj egy szép napot ott nekünk, Úr Jézus. És légy ott közöttünk, Uram, az a legfontosabb, hogy Te ott legyél. A Te nevedben imádkoztunk. Amen.